1, 2, 3. Hej och välkomna till Poddagogerna. Vi spelar in vårt sista avsnitt här, nu. Mm. Det har vi tänkt göra innan, men inte hunnit. Och då tänkte vi att här ska vi ändå sammanfatta allt. Så då gör vi det nu. Yes, jag heter Sofie. Ja, jag heter Angelica. Ja. Säg hej allihopa. Hej. Och som ni ser då så har vi spelat in en podcast. Podcast är ett digitalt verktyg för att fånga barns tankar. Jag kan inte ta först nu, kanske. Hur gör man med den då? Ditåt. Ja, på höger. Så ja. Mm. Och detta är ett citat. Om jag skulle få välja en superkraft skulle det vara att försvinna. Fast jag ändå är där och man kan gå igenom mig utan att jag känns. Och detta är ett exempel på en tanke som jag har fångat. Som man kan analysera på många olika sätt. Mm. Vi började med att göra en nulägesanalys. Vi har gjort det här på två olika fritidshem i Karlskrona. Mm. Båda fritidshemmen är delvis bekanta med IKT men inte främmande alls för att ta in ny. De var väldigt positiva på båda ställena då. Och eftersom vi även vill ha in barns delaktighet och inflytande i detta så tog vi även lite koll på hur det fungerar idag. Och likadant där, egentligen på båda ställena så tar man väldigt mycket tillvara på barns tankar och idéer genom typ fritidsråd och förslagslådor och sånt här som man försöker väva in dem i verksamheten. Mm. Och något som är, innan vi går vidare. Ja. De här två fritidshemmen, det är olika åldrar så det har varit väldigt spännande. På ena fritidshemmet är det från förskoleklass till tvåan. Mm. Och på det andra fritidshemmet är det från årskurs 2 till 4. Så det är väldigt blandade åldrar vilket har varit väldigt intressant. Ja. Syftet med att spela in en podcast, det är att utveckla användandet av IKT på fritidshemmet. Som vi nämnde innan så är båda fritidshemmen bekanta, men vi ville prova något nytt. Och synliggöra fritidshemmet ur barns perspektiv, och det gör vi då genom att, ja det går vi in på lite djupare sen. Och skapa möjlighet till barns inflytande och delaktighet i fritidshemsverksamheten. Ja, genomförande. Vi har delat upp det lite här. Vi började med att introducera en IKT-klubb eller en snackisklubb på båda fritidshemmen. Som skulle fungera som en mötesplats där man alla barn som vill delta eller de som bara har en liten fundering om att kanske delta fick vara med. Och där samtalar man lite om hur man pratar i radio blir det för dem. Och vad man inte bör prata om, lite etik och så här. Och själva podcasten då, där fick de som hade lämnat in samtycke delta. Det är väldigt viktigt eftersom vi har valt att publicera det här. Så var vårt samtyckesbrev väldigt viktigt. För vi har publicerat det här på en blogg. Mm. Och podcasten hade 3 olika moment. Det första momentet var uppvärmningsfrågor kallade vi det. Vi kan väl dra ett exempel där. Mm. Vatten eller mjölk? Vatten. Nej, men vi hade såna här enkla frågor som de skulle få svara på då. 3 sådana. Och sen hade vi huvudmomentet som var ordet är fritt. Och det innebär att barnen själva får välja ett ämne som de vill prata om. Och där lägger vi oss inte i utan de får helt enkelt själva bestämma. Och det tredje och sista momentet, det var bustips. Då fick de komma med egna bustips som de kunde rekommendera till andra. Som lyssnade på, det här, på den här podcasten då. Mm. Redigeringen har vi gjort själva. Vilket har varit väldigt nyttigt för det är typ det vi har lärt oss mest om varandra, alltså både om oss själva och varandra, och när man kan lyssna, eller vi måste ju lyssna på redigeringarna 1000 gånger liksom för att få till det, och då har man hört och uppmärksammat grejer som man inte hade hört i första skedet, så det har verkligen varit jättenyttigt. Och sen då, det har vi gjort på torsdagar, va? Ja, aha, på torsdagar. Och på varje fredag då så har vi publicerat avsnittet på en blogg. Mm. Och det som kan vara intressant med, vi har ju alltid spelat in avsnittet tillsammans. Så jag har åkt till hennes skola en gång i veckan och hon har åkt till min skola en gång i veckan. Och sen varje torsdag förmiddag har vi suttit tillsammans och redigerat med avsnitten. Så våra handledare har varit väldigt givmilda med tid och det är vi tacksamma för. Mm. Mm. Går vi vidare. Mm. Här är bloggen sen om ni vill gå in och lyssna på lite. De ska redan ha sett den tycker jag. Men jag tycker det. Det kan ni göra. Ja, metoddelen då. Som alla andra så har vi inspirerats av aktionsforskningen. Och vi har utgått från en aktionsspiral av McNiff. Som ser ut så här, som alla andra sagt med. Planera, agera, observera och reflektera. Och det här leder till nya frågor. Men utifrån den här modellen har vi skapat vår egen modell. Mm. Och den, Akersjö tycker att den är rät, men jag ska visa att den inte är rät. Det är en cirkelprocess. Längst upp då är planera, och där stoppar man ner en blank boll. Den är röd fast den är blank. Sen kommer det en liten kurva, och redan där så blir det, bollen stannar inte, den rullar fortfarande. Men där behöver vi reflektera, så vi hann inte ens sätta första avsnittet i aktion förrän den första kurvan kom. För då dök det upp nya frågor, och det blev, ja, reflektera har varit liksom det som har varit genomgående för oss. Sen kommer vi till agera då. Samma sak där. Vi hinner ta ett halvt steg, sen hamnar vi i en kurva igen. Och för att inte göra långdraget, när bollen ploppar ut där sen, så kan man tro att det är stopp där. Men då tar man bollen och så tittar man vad man har fått ut på det här. Och sen stoppar, ser du? Plopp. Och sen då, där har vi cirkeln. Ja, och det här kan ju utveckla aktionen eller leda till en ny aktion. Ja. Mm. Utifrån de erfarenheterna man har skaffat sig. Ja, resultatdelen då. Vi blev kontaktade av Radio Blekinge. Så de kom och intervjuade oss på Angelica skola där hon var. Och även två snackisar som vi kallar dem fick vara med i den här intervjun. Och det har ju bidragit till att fler har velat vara med i vår podcast. Mm. Så jag tror redan samma dag på din skola där så kom det nya samtyckesbrev. Sen tycker jag med att man märkte på klimatet överlag. Nu tittar jag på dig, Susanne. Om man tänker på snicksnacket liksom i verksamheten efter radion. Det var ju helt annorlunda då. Och plötsligt hade de 1000 frågor istället för 2. Och då var ju huvudfrågan var ju bara, när får vi vara med i radio? Det var ju spännande. Men ja, det blev ju ett helt annat intresse därefter, helt klart. Och något annat som var intressant, det var ju, vi har skrivit här, att våga ta plats vid mikrofonen. Vi upplevde att det var många barn, eller en del barn som kanske var lite blyga och som man kanske inte hade förväntat sig ta den platsen de verkligen tog. Och det tyckte vi var jätteroligt. Mm. Och ett intressant resultat. Ibland var det som att de glömde bort att mikrofonen var där, för att de pratade väldigt mycket runt omkring mig, och det är väl sånt vi har vunnit mycket på, tror jag. Att synliggöra barns fria tid. Där har vi med lite reflektioner typ från vårdnadshavare och sånt. När de har lyssnat på sina barn så har de själva uttryckt liksom att jag hade ingen aning om vad mitt barn gör. Alltså jag frågar ju oftast, vad har du gjort idag? Och sen släpper man det. Men där har det kommit upp så mycket mer när man har lyssnat på avsnitten då, på vad de verkligen hittar på. Och även då detta om barns inflytande och delaktighet. Alltså att man har fått en liten annan bild. Det har nog pedagogerna med lite på vad de prioriterar och vad de inte prioriterar, typ. En liten parentes där. Varje fredag så publicerade vi avsnittet. Och varje fredag skickade vi även ut mail till vårdnadshavarna. Och guidade dem hur de skulle komma till bloggen. Så de fick information varje fredag om att det finns ett nytt avsnitt publicerat. Ja, det var ju radioklippet. Och här märker vi, Angelica och jag är ju ganska bra på att avbryta varandra. Ja. När vi pratade så märkte vi att där körde vi en liten reflektion själva. Mm. Det är kanske inte så lätt för barnen alltid heller. Utvärdering då? Vi hade 7 utvärderingsfrågor till barnen efter att de hade deltagit i podden. Och det gjorde vi inte direkt efter, utan vi tog det när projektet började lida mot sitt slut med. Och det var väl för att de skulle hinna reflektera också och inte bli liksom tagna på sängkanten. Men då är det här 3 av citat. Ja, 3 av många citat. Och vi har tyckt att det är väldigt spännande, för det är väldigt många utav barnen som har sagt just liknande då, att om man ska läsa upp en saga så kanske man inte blir lika nervös. Eller att det inte är pinsamt att prata inför folk. De drog det till och med så långt som när de ska stå upp inför hela sin klass när de blir större sen eller äldre. Att det är inte lika farligt liksom, för att de har gjort det här en gång. För nu vet de ju inte hur många som lyssnar. Det kan ju vara jättemånga. Så det har varit jättebra. Mm. Och den var ägig. Ja, det var ju snackisklubben där. Ja. Den var inte bra, utan den var ägig. Ja. Pedagogiska implikationer då. Etiska överväganden vid publicering. Mm. Det började ju bra första veckan. Vi stötte på ett litet hinder. Det var 2 barn som samtalade om ett iPad-spel. Och där kom åldersgränsen på tal. Och då var det så här att på Androids var det 7-årsgräns. Och på iPad var det 17-årsgräns. Så där startade ju lite panik. Och det var, handledarna var väldigt involverade. Och Helena fick mejl, hon var på tjänstresa, så där fick vi panik. Marina blev involverad. Jo, IT-Jonas. Ja, vi mejlade laget runt om hur vi skulle göra då. Ska vi publicera det här eller ska vi inte publicera det här? Och det här, det var ju verkligen så. Ja. Åldersgränsen var, det var ju en rekommenderad åldersgräns. Mm. Men vi tänkte att detta kunde skapa diskussioner bland föräldrarna. Och där tog det stopp. Där satt vi i Sofies kök när vi redigerade och bara, varför gjorde vi det här? Nu kan vi ju inte backa heller, vi måste ju fullfölja det här, men varför gjorde vi det? Då såg man framför sig vad det kunde dyka upp för andra diskussioner sen, som vi är liksom ansvariga till att ta ställning till. Men vi valde kort och gott, i alla fall just kring det, att vi publicerade, men vi klippte bort den lilla delen med åldersgräns för att inte det skulle bli någon grej av det sen. Och det kan ju diskuteras, rätt eller fel? Ja. Det har vi skilda åsikter om. Ja. Ja. Sen har det även dykt upp, alltså samtal under podden, så har det dykt upp barn som berättar om andra barn som är utanför podden. Vid namn till exempel, om konflikter som har hänt på skolgården. Och det är också sånt vi har valt. Där var väl, egentligen vill ju inte vi undanhålla någonting. Alltså barnens berättelse är ju det som är hela poängen. Men där har vi också, där var inte beslutet lika svårt att fatta. Därför att då är det handlar om barn som inte har en chans att varken förklara eller försvara sig. Så det har vi klippt bort, och så har vi pratat med barnen om det istället. Alltså när vi inte vandrar liksom. Ja, ska jag fortsätta? Mm. Ja. Podcast som forum för barns berättande. Det är väl egentligen sånt vi som blev tydligare med tiden. För att våran tanke var ju, vi ville synliggöra fritids mest. Men det blev ett helt annat. Vi upptäckte ganska snabbt att de pratade känslor. Både under inspelningen och efter. Vissa gjorde det så fort man tryckte på stoppknappen, så kom det bubblade liksom ut. Och sånt har vi tänkt att podcast kan användas för väldigt mycket annat. Och det här med avkoppling, rekreation. Många barn som satte sig där och faktiskt hade en lugn stund, tyckte att det var skönt att få prata av sig lite. Det var lugn miljö där inne med. Och sen då barn i svårigheter, som var väldigt tydligt med, som är de här typiska. De brukar liksom, det är lite stök och det är lite spring i benen och sånt här. De blev väldigt fokuserade så fort mikrofonen var på. Och då hade de två vuxnas ögon och öron på sig själva. Det tror väl vi har spelat roll. Mm. Så nu ska vi avsluta med att lyssna på ett litet klipp från en inspelning. Ja. En av många. Det är samma tjejer som var med i radion då. Får få en liten röd tråd. Den här musiken använder vi både innan då och sen när vi avslutade ett avsnitt. Ja. Hade vi fler bilder på PP:n? Vi har en liten grej till här. Just det. Och då vill vi rikta ett stort tack till alla snackisar för sitt deltagande och sina fina berättelser. Och våra VFU-handledare Hanna som tyvärr inte är här och Susanne som sitter där uppe. För stort stöd och engagemang. Och tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit med tips och vägledning. Ett extra stort tack till vår tålmodiga handledare Helena. Okej, och eftersom vi kör inspelning här nu, så tänkte vi avsluta tillsammans med er. Så vi räknar in. Så jag räknar in som vanligt. 1, 2, 3. Hej då! om ni hördes.